suudeltiin ja hiekka polttiin. Auringossa kahden käveltiin, sä oot mun, mä sulle kuulun vain. Päivän paiste mulle sanoi ain. Päivän paisten luoksen käyvän, vielä toivon. En muuta voi, kun auringon mä nään, haaveisiini taas en painan pään. Päivälain. Milloin luokseni mä sinut sain, hymyillen sä multa kuulit sen. Tyttö oot niin hyvän näköinen.